राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 19 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे विचारों को आते ऐसा मत मानो। भजन ध्यान करते हो बुरे विचार निकल रहे हैं, निकलता हुआ आदमी भी दिखता है आता हुआ दिखता है। जब दुख मिलते हैं तो भजन स्मरण करने वाले वहाँ बुरे बुरे आते नहीं है, बुरा विचार तो मिट गया। विचार विचार विचार ही और ही हो गया, अपन परमात्मा में लग गए, हमारा विचार शुद्ध हो गया। अब बुरे विचार पूरा नहीं है वे निकलते है, आधे नहीं है निकलते है, निकलते याद रखो पूरे पूरे पूरे पूरे विचार है, पूरे विचार निकलते है साफ हो जाए। दो तीन दिन आते मत समझो, आते नहीं है। हम लगे भगवान में ये तो बात आप जानते ही हो, भगवान लग गए हम, भगवान लगे बुरे विचार है नहीं, हमें बुरे विचार वो निकलते है पहले वाले भजन करने से निकलते है, निकलते वो दिखते जाते नहीं। कहते हैं इन विचारों से बचे कैसे, जिससे बचा नहीं, बचा बताए भाई, ये तो नष्ट होने जा रहे, जा रहे निकल रहे जा रहे नष्ट हो गए। पहले से कम है कि नहीं, पहले से कम है कि नहीं, कम है कि नहीं, पूरे विचार पहले से कम है, यह अर्थ गए गए निकल गए निकल रहे सब लोग निकल जाएगा। और आने मत समझो, निकलता है सब लोग निकल रहे, बुरे विचार निकल रहे। भगवत प्राप्ति के रास्ते में, भगवत प्राप्ति के रास्ते में आगे कैसे बढ़े? आगे उत्साह, हमारे तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, उत्साह रखो, सब उत्साह मन में उत्साह, और भगवान की कृपा, भगवान की कृपा मानने से बहुत फायदा है। वो समझ देखते हूँ आरो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुम सिद्धार्थ बस हो तब ही प्रभु फेरे प्रभु बजे। भगवान मना करते थे, पूरे विचार आते थे, आते जा रहे हैं, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, मेरा सब सब ठीक हो रहा, सत्संग में लग गए हैं, बुरे विचार जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है। एक साधक पूछते हैं कि मेरे को संसार से वैराग्य हो गया तो मैं घर से निकल पड़ा और फिर एक ऐसे गुरु आश्रम में चला गया, जहां पर पहले मुझे पता नहीं था, तो वहां पर दीक्षित हो गया, दीक्षा ले ली। अच्छा, पहले पता था नहीं कि वहां पर क्या है, तो वहां बाद में पता लगा यहाँ पर तो पैसा और कंचन कामिनी का व्यवहार विशेष है, तो अब मैं वहां से यहाँ सत्संग करने आने लगा, तो यहाँ मुझे विशेष लाभ होता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? खून निश्चिंग होकर जहाँ लाभ विशेष हो वैसे हो जाओ, कोई हर्ष नहीं, कोई खाड़ी नहीं होगी। तो कहते हैं कि वहाँ के जो वहाँ का वेश है, वहाँ के जो रीति वेश रखो, वेश रखो, उनको छोड़ दूं कि एक वेश रखो, एक बड़ा फेर दो, एक बड़ा उसमें से फेर दो, बस वो तो कायदा ही है उनका करने के लिए। और यहाँ लग जाओ, जहाँ मन ज्यादा लगे, जहाँ भगवान का भजन विशेष मिले वहाँ रह जाओ। व्यापार करते हो तो व्यापार जहाँ ठीक जनता वही करते हो, ज्यादा पैदा होती वहां करना है तो जिसमें ज्यादा पैदा हो करना, निशंग हो जाओ निशंग। कौन भाई हम जानते नहीं, मेरे जानने जरूरत ही नहीं है, एक माला फेर दो, फिर विजय साधन करो तत्परता से, उत्साह से, खूब उत्साह रखो। अपने अच्छा बात में अच्छा मिल गया, यहाँ से अच्छा मिले तो वहां चल जाए, जहाँ अच्छा मिले वहां चल जाए, जहाँ अच्छा मिले जहाँ सत्संग ज्यादा हो, जहाँ भगवान का मन ज्यादा लगे वहां उत्साह से आ जाओ, लग जाओ, छोड़ दो सब चिंता मत करो, आपको दोस्त नहीं लगेगा, दोस्त नहीं लगेगा, दोस्त तो मेरे को लगेगा, मैं कहता हूँ आपको ये दोष है, दोष हमारा है, नफा आपका, नफा तो आपका, दोष हमारा, अच्छा दोष होता थे अपने नियत से दोष क्या होगा, आप बताओ क्यों होगा, हमारी ठगाई कर रही थी, कोई अपना चला चली बनाना नहीं तो आ, चला चली बनाना नहीं, इस पे एक प्रश्न है कि आप चेला बनाते नहीं, दीक्षा देते नहीं, तो लोग हमसे कहते हैं कि निगुरे हो तुम और तुम्हारा गुरु धाम क्या है, तो क्या बतावे? गुरु धाम हमारे गुरु है, कृष्ण भगवान हमारा गुरु, गीता उसमें से मंत्र, इससे बड़े गुरु है ही मजबूरी। कहते हैं कि तुमको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा कोई गुरु नहीं, तुम्हारे गुरु है, तुम्हारे से बढ़िया गुरु है, हमारे से बढ़िया गुरु तुम्हारे है ही नहीं, किसी भी नहीं, सबसे बड़े गुरु हमारे कलर हमारा सबसे बढ़िया हुआ कि हमारा बढ़िया गुरु है, कौन है बता दे रही है, बता दे गुरु का नाम लेना मना है, आत्मा नाम है गुरु नाम है, नाम आती कृपणा शिष्य, अपना नाम गुरु का नाम अत्यंत कृपणा नाम, और बड़े भाग्य का नाम और स्त्री का नाम, बढ़िया गुरु, बढ़िया गुरु हमारा, निशंग होकर चलो आओ राम, निशंग हो जाओ निशंग, निशंग गुरु हमारे बढ़िया है लेकिन नाम नहीं बताते, नाम नहीं बताते, नाम बताते तुम्हारे से बढ़िया है, तुम्हारे गुरु से मेरे गुरु बढ़िया है। निशंग हो जाओ, शंको करो, बताओ बता हमने तुम्हारे से बढ़िया है, ये मिशन दे देंगे, बताओ क्या बता दिया, बता तुम्हारे से बढ़िया है, बता दिया, बता दिया, खूब निशंग हो जाओ, भाई नहीं है दोष नहीं है, दोष आप लगेगा नहीं, एक माला फेर दो भाई, एक माला बताओ क्या दोष है, आप डर में मत पूछो, दोष नहीं हम तो कर दोष नहीं लगेगा, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, बढ़िया होगा आपका काम, ठीक होगा, आपने एक दिन ये कहा कि सबका हित चाहो, और पहले आपने ये भी कहा था कभी कि अपना हित करो तो दूसरों का हित होगा। हाँ बस ही है, तो दोनों सबके हित में हमारा हित है, या बस आप पुख्त सबके हित में हमारा हित है, सब एक है, अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए अनेक है, सबके हित में हमारा हित है। इनके कहने का ये तात्पर्य मालूम होता है कि पहले भजन करके अपना कल्याण करो और फिर दुनिया का कल्याण करने की बात करो, साथ ही करो, साथ ही करो, मर जाओ क्या पता, पसी को बोलो, साथ ही करो, साथ ही लग जाओ, सब में लग जाओ, सब में लगाओ, नहीं लगे तो मरती, नहीं लगे तो मरती उनकी, अपने चेष्टा करो, अपने चेष्टा करो। ये सत्संग में सुना कि भगवान नेड़ा घना लखाया हो, तो ये आपका अनुभव है, हमको भी ऐसा अनुभव करा दें। अरे अनुभव कर लो तो जान लो, मान लो, ईश्वर की बात मानने की होती है, जानने की नहीं होती, ईश्वर की बात जानने की नहीं होती, मानने की होती। हमारा प्रभु शुभ शुभ नजीक है, आप हो, मैं हूँ, मैं हूँ है, मैं हूँ पीछे भगवान, मैं हूँ के पीछे भगवान है, भगवान नेड़ा है, मैं दूर है, मैं दूर है, वो तो दूर है। अरे समझ लो भगवान मेरा है, नजीक है, मैं नेड़ा रह गए भगवान, हमारे पीढ़ी बड़े बने भगवान ने, हमारे पीढ़ी नहीं बढ़ते, मेरा नेड़ा रह गए भगवान के साथ, नदी कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, मैं प्रत समझते बेटी का कुत्ता लिया, भगवान हमारे नेड़ा, खूब उत्साह उत्साह भगवान, आ बात तो एकदम पक्की, जानो हमारे वहां नड़ा है, हमारा नड़ा भगवान है, हमारा नजीक भगवान है, सब फिर ब्याह करो, नजीक भगवान है, भगवान हमारा नजीक, भगवान है मेरा नजीक हूँ, हमारा नजीक भगवान है, भगवान मेरा नजीक है, मौज करो, हमारे नजीक है, मरा है भगवान हमारा, एक एक भाई मान लो, मैं मानो भगवान मरा है, भगवान मरा, बस आनंद हो गया। संसार और शरीर, संसार शरीर दूर है, नजदीक दिखे, ये संसार दूर दिखे, है दीर दूर दूर दूर है, नजीक ठाकुर जी, ठाकुर जी नजीक है, ये दूर है, दूर बैठा है, बैठा दूर से रहता नहीं है, बैठा है दूर, दूर ही है, बहता है, दूर ही रहता नहीं, अरे भगवान रहता है, बहता नहीं, भगवान रहता है, बहता नहीं, संसार दूर है, बहता है, रहता नहीं, वो रहता नहीं, ये बहता नहीं, ये फर्क है। कहते हैं कि आप कृपा करके ये अनुभव करा दें कि भगवान एक अनुभव क्या करा दे, मान ले बात, अनुभव नहीं होता, ईश्वर अनुभव नहीं होता, ईश्वर मानना होता है, माँ बाप को मानना होता है, ये अनुभव नहीं होता, अनुभव से होता, बताओ अनुभव तो, माँ बाप का अनुभव नहीं होता, मानना होता है, अनुभव नहीं होता, बुद्धि को मान लो, मान लो, मान भगवान को मान लो, भगवान मारा है, मेरे नजीक है, मारा है, मारा है, मारा, माँ भारी है, मान जान लो, मान लो, माँ होते जान नहीं छूते, माँ को जान नहीं छूते, बाबू जान सकते ही नहीं, जाने जाने किसी की ताकत नहीं है, मान ले, हम आते नहीं देवादा बस, न एक दूसरे को ना प्रभु ना पास है, क्यों माँ आते नहीं देवादा, मैं पैदा से हूँ, कार्य है वो कार्य को नहीं जानता, उत्पन्न होने वाला उत्पन्न करने वाला क्या जाने, बाप को जान सकते ही नहीं। कौन से मानते हैं, मानते हैं जानते नहीं। माँ बाप उत्पन्न हो गई कुछ वो याद है तो बताओ, माँ याद भी हो कि माँ का ऐसे में जन्म हुआ, अरे मेरी माँ है, नहीं जानते मानते हैं हमारी पूरी माँ है मानते हैं। कोई जान सकता ही नहीं, बाबू को जान सकता ही नहीं, आप सता ही नहीं थी कई जनाब। पूछते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे कहने से मान लो कि भगवान है, तो आपको तो इसलिए मालूम है कि आपने दर्शन कर लिए, और आप हमको दर्शन करा दो तो हम मानने को तैयार हैं, हमारे आशीर्वाद में है, और नहीं तो फिर आप ये प्रमाणित करिए कि भगवान है। भगवान है जो है हम, कोई भगवान है तभी तो बैठे हैं, नहीं तो हमारे पास क्या है, कोई रुपया नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं हमारे पास में, इतने बनी बैठे हैं, तो कोई है वो तुम्हारे से तेज है, नहीं तो हम कैसे बैठे, किसी पर नहीं बैठे, थोड़ा बताओ। एक भगवान है हमारे, है हमारे सब मान सकते, सब सब मान सकते, भगवान हमारे वगैरह हमारे परम पिता है, परमेश्वर को जानना दे हम है, माँ बाप हमारे है हम ऐसे हमारा, हम कहाँ से है, सबके माता पिता है वो, सबके माता पिता, माता पिता को जान नहीं सकते, जान सकते ही नहीं, ताकत नहीं मानना। भगवान मारे सब सब मान सब के लिए, भगवान तो भगवान मारे, भगवान मारा है सभी कह सकते भगवान मारा है, सबसे अधिक लाड मेरे रखते भगवान, भगवान मेरे मेरे पिता है, मेरी माँ है, एक बदले सबसे कहते थे भगवान माँ मानता हूँ, वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भगवान मेरी माँ है, मेरी माँ है भगवान, माँ मानो भगवान, बाप मानो, माँ मानो, गुरु मानो, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा, तुम्हें तुम्हें बिंदिया द्रव्य, तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव, तो याद रखो तुम्हें सर्व मां, मोह चाहिए आनंद जाएगा, भगवान अपना मानो, भगवान अपना, भगवान अपना है, भगवान मेरा है, मेरे भगवान है, आनंद जाएगा, आनंद जाएगा, ठीक रस्ते बना जाओगे एकदम, भगवान मारा पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, भगवान मेरे है, मेरे भगवान है, बालक मान मानता है भाई माँ है, जीव भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, भगवान मेरे बोलो, मेरे पास वो धन नहीं, वो संपत्ति नहीं, वो जायदाद नहीं, वो जमीन नहीं, वो घर नहीं, कौन है भगवान है, सबसे बढ़िया है, ऐसा धन बढ़िया नहीं है, जमीन बढ़िया नहीं, सब वियोग होता था, ये भगवान अब योग होते ही नहीं, सदर रात रहते हैं, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, कोई कह रहे तुम्हारे भगवान नरक में है तो तुम्हारे गुरु नरक में ही गया, समझदार हमारे भगवान सब जगह नरकों में भी है, स्वर्ग में भी है, चौरस लाख डोरी में भी है, हमारे भगवान सब जगह है, तुम गए तो नरकों में है, तुम्हारे गुरु जी वही कहा है, विश्वास वही करते है। और ठाकुर ने गए गुण बेचारा नर छोड़ गए गुण विश्वास वही था, दुष्ट तो है नहीं है, जैसे गया जो विश्वासदार कर रहे हैं हमारे भगवान है, हमारे धर्म भगवान है, हमारे स्वर्ग में भगवान है, हमारा सब जगह है, कोई जगह खाली है ही नहीं, हमारे भगवान है, हमारा भगवान है, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो। और बोलो। एक सज्जन पूछते हैं कि आप ये कहते हैं कि सबका कल्याण हो जाए, तो भगवान अगर चाहे तो सबका कल्याण हो सकता है? भगवान तो चाह के बाद में चाहे, पहले हो सके, आप पहले चाहो तो फिर भगवान चाहे, ये यदा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे हो जामि हम। तो इन्होंने अपनी अटकल लगाई है, इन्होंने अटकल लगाई है कि भगवान यदि सबका कल्याण कर दे तो संसार समाप्त हो जाए, इसलिए वो सबका कल्याण नहीं करते। ना, ये डर है ही नहीं भगवान, ये भगवान डर है ही नहीं, कल्याण कौन सा लाभदायक है, मिट जाए तो हरि हो जाएगी, आफत मिटी अपने संसार मिटे तो आफत मिटी, भगवान क्या होने में हमारी आफत मिट जाए। भगवान सबका कल्याण चाहते हैं तो होता नहीं, सबका क्या बात है? होता है, आप चाहते नहीं, भगवान तो ये था माम प्रवचन दे भजा में आप लग जाओ सच्ची बात है, भगवान हमारे। ये एक पूछते हैं एक साधक कि मेरे जप तो खूब होता है लेकिन शांति नहीं मिलती है। शांति सब मिले वो भगवान के हो को जपो, देखो हो राम को नाम जपो थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट, एक बात हो राम को नाम जपो, भगवान का हो गुरु नाम जपो, भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे है नाम जपो। थोड़ी फुर्सत मिले तो बोला, बिगड़ी जन्म अनेक हाँ। सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधरे अभी अभी, हाँ भगवान ही होगा नाम जपो, भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ पंचमत है, भगवान का हूँ, भगवान दरबार में था हूँ, भगवान का भोजन करता हूँ, भगवान की नाम सेवा करता हूँ, भगवान भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान दरबार में था हूँ, पंचामृत आनंद से मोह से रहो, भगवान माधा है, हो राम को नाम जपो फिर ठीक हो जाएगा, राम जी का हूँ वही बात और मान लो फिर नाम जपो शांति मिलेगी, आज ही बदल दो जो, आज ही बदल दो, हो राम को नाम जपो, हो राम को नाम जपो तुलसी तुझे कुछ माज भगवान हमारे। ये इन्होंने आगे लिखा है कि नाम जप करता हूँ शांति मिलती नहीं, फिर भगवान होगा, फिर मन में ऐसे भाव भी आते हैं कि कहीं पागल न हो जाऊं, पागल नहीं होगा, ठीक है, पागल हो जाओ भगवान नाम से पागल हो जाओ होगा, पागल भगवान है, दुनिया को पागल हो जाएगा तो पागल ये बात है, पागल जाने गांव ने गांव जाने पागल है, और मौज करे हो रहा है, सबसे मेरे पागल है, जो नाम नहीं जब करते पागल है, सब सब पागल है, गेलो गेलो गिना ने गांव ने, हाँ गांव गए गेलो ने गेलो गए गांव ने, राम जी मारा है, फिर राम जी का होकर ये दर्शन होकर मार, तो राम जी का होते हो हरदम राम जी का रहो, हरदम हमें राम जी का है, हम तो अपने आप में राम जी को दे दिया, राम जी को दे दो अपने आप को, बस निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो, चिंता दीन दयाल को संतन का चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जब आनंद है आनंद है भगवान का हूँ, भगवान का हूँ याद करो, भगवान का हूँ, भगवान कहो, भगवान कहो, भगवान कहो, भगवान बने हो राम को राम जपो, राम जी हो जाओ हे देखो देवा आनंद होगा शांति मिलेगी, भगवान कहो जाओ, भगवान कहो और भगवान दरबार में रहता हूँ, भगवान का मदद करता हूँ, भगवान का बोल करता हूँ, भगवान कहो बस मौत हो जाएगी, भगवान का हरदम हो, हम भगवान के हो गए, हम भगवान के हो गए, राम को नाम जपो शीघ्र होगी, हो राम को नाम जपो बिगड़ी जन्म आने की सुधे अब ही आज आज अभी सुध जाए कि हो राम को नाम जपो। बस आपने अभी कहा था कुछ दिन पहले कि नल दमयंती की कथा को पढ़ने से कलयुग का असर नहीं होता, तो इस विषय में पूछना ये है कि क्या इसको रोज पढ़ें या फिर इसको एक बार पढ़ लेने से भी हो जाएगा? एक दिन पढ़ लो और श्लोक याद कर लो, कर्कवट कर से नागर से दमयंती नरेश से पढ़ने से आदर से इतना कहीं आसना और श्लोक याद कर दो, पहले पढ़ लो फिर श्लोक याद कर दो, पुस्तक पढ़ लो, पढ़ना पढ़ना जरूरत नहीं, पुस्तक पढ़ करके ये श्लोक बोल दें बस और श्लोक याद कर लो, याद कर ले बस और फिर एक बार पढ़ने की जरूरत है फिर कभी नहीं। श्लोक रोज बोलना कि क्या? हाँ श्लोक तो याद कर दो, याद कर और पूछते हैं कि पुस्तक का थोड़ा सा भाग रोजाना पढ़े तो भी कलयुग का असर नहीं होगा? एक कीर्तनम कई नाशनम खरकोट नागश दमयंत नरेश राजन से कीर्तनम का नाचार, कीर्तन का क्या अर्थ पूछ रहे हैं? कीर्तनम कली नाशनम इनका कीर्तन करना ये क्या है? कीर्तन कैसे? कीर्तन कीर्तन करना याद करो, कीर्तन दोनों कर दिया। देखो एक बात होता है, ध्यान देकर सुनना, आप बात बताते बहुत बढ़िया, शरणागति की बहुत बढ़िया बात, शरणागत होना ही नहीं, कभी कभी होना ही नहीं, ये बढ़िया बात, ये थोड़ी ज्यादा गहरी हो गई है, तो गहरी बात उसी कई बात हो, खुलासा करनी पड़ेगी, खुलासा एक भगवान है, भगवान आपने पूछे होगा जो मैंने हो तो भगवान मैं अपनी मर्जी से जन्म दिया है, तार सलाह करी वो तो भगवान सलाह करी, तो सलाह किया मैं साथ में दी है तो भगवान का तो अपने हाँ है, भगवान ने होना नहीं है, भगवान ने होना ही नहीं है, भगवान तो है पहले से हो गया, माँ का हो क्या, बाप का क्या हो, भगवान हो गया, भगवान तो हमारे गरीब बात है, गरीब बात है वो सड़क धोना ही नहीं है, अब तो हुए तो पहले नहीं थे ना, अब तो पहले से है, पहले से ही है, अब तो इसमें रमना नहीं है, भगवान क्षण नहीं होना, ऐसा मैं नहीं व्याख्या दे नाराज हो गए संत, संत है ठीक नहीं नाराज हो गए, मेरा चेला कौन बनेगा, मेरा चेला तो मेरा भाई तो नींद नहीं है बेचारा नहीं बने वन बेचारा बोल बैठ दी भगवान का होना नहीं होना ही नहीं होना ही नहीं होना नहीं है बढ़िया गहरी बात यही है घोड़ा नहीं भगवान तो है होना क्या हो भगवान तो अगर तो है होना क्या हो भगवान क्या है भगवान मेरा है हम भगवान का है हम भगवान के हैं भगवान मेरा है होना नहीं अगरी बात गरी गरी है भगवान होना नहीं हो भी क्या है वो हो भी क्या तो बस आपने कह दिया तो सब है ही हाँ। तो अब मुक्ति तो हो गई मुक्ति नाम जप करो वह हो राम को नाम जप बस अब निश्चिंत होकर भजन करो अब कोई जरूरत नहीं है राम जी की अंपन है कोई नहीं पूछो आपको जान करके इस माँ का जन्म लिया गया अपने जन्म जिसने दिया वो पहले से अपने वो बड़ा मानते हैं इस बार तो आपने सलाह नहीं ली हम सलाह ली नहीं सलाह क्या ले माँ टाप ने स्नान कर दे सलाह दी थी सलाह ने रोड नहीं दे गरीब बात है गरीब बात है घोड़े नहीं है ही भगवान है भगवान के ही है अब होलिया गीत गो भाई हाँ होली का भाई गड़ खराब है तो दूसरा डन पकड़ाओ था गलत काम नहीं करे राधे जी सहन धीमी सखियन गो जोत जोत मिलाई नारायण जी है दीनबंधु जी है आप हरि शरणम जी है क्या बजरंग जी क्या है क्या गड़ो है जो को कुछ गड़बड़ है तो वो और दूसरा दो तीन है बम कोई नहीं देगा भाई दूसरा बड़े मैं गाओ भगवान मेरा है हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं भगवान मेरा है होना नहीं गरी बात है गरी गरी भगवान होना नहीं हो भी क्या है वो हो भी क्या तो बस आपने कह दिया तो सब है ही हाँ। तो अब मुक्ति तो हो गई मुक्ति नाम जप करो भाई हो राम को नाम जप अब निश्चिंत होकर भजन करो अब कोई जरूरत नहीं है राम जी की अंपन है कोई नहीं पूछो आपको जान करके इस माँ का जन्म लिया गया अपने जन्म जिसने दिया वो पहले से अपने वो बड़ा मानते हैं इस बार तो आपने सलाह नहीं ली हम सलाह ली नहीं सलाह माँ टाप ने स्नान कर दे सलाह ने रोड नहीं दे गहरी बात है घोड़े नहीं है ही भगवान के है भगवान के ही है हम